Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Alak suresiyle okumaya ve okuduklarımızı yazmaya dikkatimizi çekmişti. Böylece cehalet ortadan kaldırılacak. Hepimizin alaktan, yani ana rahmine düşen bir damladan yaratıldığımızı ifade etmek suretiyle insanların eşit olduğunu, sonra sevgili Peygamberimiz "Ennâsü sevâsiyetün ke esnânil muşt" İnsanlar bir tarağın dişleri gibi denktirler. Ama ayet-i kerime Allah katında değerliniz inne ekremeküm indallahi etkakum. Takvanızla Rabbim katında değer kazanacaksınız ifadesiyle denkliğimizi ancak Rabbin rızasını kazanma yarışında öne geçmeye çalışacağımızı ifade etmişti. Kalem suresinde ekonomiyi güçlendirmeye çalışırken fakirleri ezmemeyi, fakirlerin haklarının daima korunması gerektiğine dikkatimizi çekiyor. Kaba saba, yalancı, insanların iyiliğine olan işleri engelleyenlerden olmamamız, onlara itaat etmemizi Rabbim bize hatırlatmıştı. Şimdi Müzzemmil suresiyle Rabbim sevgili peygamberimize "Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa galila" ayeti kerimesiyle "Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk" diyor sevgili peygamberimize. Şu anda Kur'an'ı biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Hepimiz okuyoruz. Bu hitap şu anda bizedir. Örtülerimizden sıyrılmamız gerekiyor. Şan örtüsü, şöhret örtüsü, şehvet örtüsü, dünyaya ait hazlar örtüsü hakikatleri görmemize engel oluveriyor. Cehaletimiz ayrı bir perde, tembelliğimiz ayrı bir örtü, pısırıklığımız ayrı bir örtü. Bakalım ne olacak? Eller yapsın, ben sonra arkasından gideyim. Bu da ayrı bir örtü. Bütün bu örtülerden sıyrılmamız, miskinlikten kurtulmamız gerekmektedir. Kalk diyor Rabbim. Kalkınca ne yapalım? Kıyama kalk. Geceleri kalk, geceleri de Allah Celle Celaluhu'ya ibadet yap. Gece ibadeti. İlk nazil olan ayet-i kerimelerden bu. Geceleri ibadet. İleride tafsilatı gelecek. Nisfehu evinkus minhu galila. Sonuna doğru yine bu konuya yeniden açıklık getiriyor. Yarısı kadar, gecenin yarısı kadar. Üçte ikisi kadar gecenin üçte ikisini ibadetle geçirmesini Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimizden ve ona iman edenlerden istemiş. Ancak daha sonra namazlar düzene koyulmuş. Beş vakit namaz farz kılınmış. Şu anda akşam namazını, yatsı namazını ve de sabah namazını kılan bir Müslüman geceyi ibadetle geçirmiş kabul edilir. Ama buna ilave olarak teheccüd kılmak isteyenler de yine kılmaya devam etsinler. Fakat ilk dönemde, yani sayı bakımından diyelim, İslam hiçbir zaman zayıf değil. Hiç olmamıştır. Günümüzde de zayıf değildir. Müslümanlar zayıf olurlar. İslam'ı kuvvetlendirelim, güçlendirelim. Böyle bir şey hatırımıza gelmesin. Biz kendimizi güçlendirelim. Müslümanları güçlendirelim. Çalışmalarımız bu yönde olsun. İslam Allah'ın dinidir. Kimse ona zarar veremez. Onun için biz kendimizle ilgilenelim. aleyküm enfüseküm diyor Allah Celle Celaluhu. Kendinizi koruyun. La yadurruküm men dalle izehtedeytüm. Ayet-i kerimesinde siz hidayet üzere olursanız başkalarının yaptığı size zarar veremez diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Gece ibadetlerimize biraz ağırlık vereceğiz. Ve ilk nazil olan ayet-i kerimelerden ve rattilil Kur'ane tertila. Bu ayet-i kerime ilk nazil olan İkra bismi rabbik. Rabbin adı ile oku. Peki ama neyi oku? Burada tefsircilerimiz her şeyi söylüyor. Birçok şeyi söylemişler. Biz de tefsirimizi yaparken dedik ki Rabbimin kelam sıfatından olan Kur'an'ı oku, Rabbimin tekvin sıfatından olan tabiat ayetlerini de oku. Hangisini daha çok okuyalım? Hangisi iki dünyamıza da hitap ediyorsa onu daha çok okuyalım. O da Kur'an-ı Kerim'imizdir. Tabiat bilgilerimiz, tabiatla ilgili ilimlerimiz ecelimiz bitinceye kadar bize fayda veriyor. Ama Kur'an bize iki dünyamızda da fayda verecek kitaptır. Oradaki emre burada açıklama getiriyor Rabbimiz. Ve rattilil Kur'ane tertila. Kur'an'ı tertil üzere oku diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii Hazreti Ali'ye sormuşlar. Ya Ali, Hazreti Ali hani ilim şehrinin kapısı. Hazreti Ali. Tertil ne demektir? Hazreti Ali de tecvid kitaplarımıza girecek bir cümle kullanmış. Tecvidül huruf ve marifetül vukuf demiş. Harflerin çıkış yerlerini bilerek Kur'an'ı okumak. Yani eski ifadeyle mahrecine dikkat ederek okumak. Her harfin boğazdan mı, ağızdan mı, dilden mi, dudaktan mı, dişten mi çıkacağını bilerek okumak ve bir de nerede durulacağını bilerek okumak. Nerede durulacağını manayı bilmekle mümkündür. Hani Türkçe bir yazıyı okudunuz, okuyorsunuz bir nesri veya şiiri. Nokta, virgül, noktalı virgül, bütün bunlar durak yerleridir. Kur'an'ın da şimdi şu anda bizim okuduklarımız noktalı virgüllü ama ilk nazil olduğunda değildi. Manayı bilen nerede durulacağını bilirdi. Hazreti Ali de diyor ki manasını da bilerek okumak. Hem harflerine dikkat ederek hem de manasını da bilerek okumak gerekir diyor Hazreti Ali. Bir başka ayet-i kerimede ve atu onlar Kur'an'ı hakkını vererek okurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yetlunehu hakka tilavetihi der. Abdullah İbn Abbas'a sorulmuş. Kur'an'ın hakkını vererek okumak nasıl olur? Demiş ki harflerine dikkat ederek, manasını anlayarak, anladığı mana ile amel ederek, yani bilgiyi eyleme, amele dönüştürerek yapılan eylemin adına okumak denir deyivermiş. Biz de tertil üzere Kur'an-ı Kerim'imizi okuyacağız. Harflerine dikkat edeceğiz, manasını anlayarak okuyacağız. Anladığımız manayı da yaşama, hayata geçirerek okumaya dikkat edeceğiz ki Kur'an'ın emrine uygun hareket ediverelim. Gece ibadetinin insana ayrı bir neşe verdiğini, gece okunan Kur'an'ın da daha faydalı ve etkili olduğunu inne nâşi'etel leyli hiye eşeddü vat'en ve akvemü kîlâ diyor. Niye geceleri? Çünkü diyor Rabbim inne leke finnehâri sebhan tavîlâ. Çünkü gündüzleri çok uzun bir meşgalem olacaktır. Gündüz işimiz var. Gündüz tebliğe çıkacak sevgili Peygamberimiz ve onun ümmeti. İslam'ı anlatacak, hayatını yaşayacak. Yani iş yerinde, dairesinde, kışlasında, karakolunda, üniversitesinde, tarlasında neyse işi, hem işini yapacak hem de Kur'an'a göre hayatını düzene koyacak. Peki ama Kur'an'a göre hayatını düzene koyabilmesi için Kur'an'ı bilmesi lazım. Kur'an'ı bilmesi için okuması lazım. Okunacak en etkili ve faydalı zamanın da gece olduğuna Allah Celle Celaluhu dikkatimizi çekiveriyor. İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddü vat'en ve akveme qîlâ ayet-i kerimesinde. Rabbin adını zikretmemiz isteniyor. Vezkür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebitîlâ diyor. Rabbin adını zikret. Ve her şeyden alakayı kes, Rabbine yönel diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Yunus'un ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile övünürüm, bana seni, gerek seni dediği şey tebettüldür işte. Kur'an'ın ifade ettiği tebettüldür. Burada dikkat edilsin yalınız. Kazanılmasın istenmiyor ayet-i kerime veya Yunus'un şiiri. Zaten Yunus'un şiiri ayet-i kerimenin tercemesidir. La te'sev ala ma fatekum ve la tefrahu bima atakum. Allah'ın verdiğine sevinmeyin, aldığına üzülmeyin diyor. Biz çalışmakla görevliyiz. Çalışırsınız, çalışıyorsunuz, bir haber gelmiş, abi elimizdeki servet 2 trilyon etti. Sevinmeyin. Bir haber geldi, abi gitti. Üzülmeyin. Siz çalışmaya devam edin. Bizim görevimiz bu. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hani kalp grafikleri vardır böyle. Ekranda görürüz. Aletler takıldıktan sonra. Fazla yükseğe çıkarsa da hastalıklı. Fazla aşağıya inerse de hastalıklı. Çizginin üzerinde gidip geliyorsa sıhhatli. Abi trilyon kazandık. Grafiğiniz yükselmesin. Kaybettik. Grafiğiniz eksilmesin. Böylece bana seni, gerek seni, mal bizi alıkoymasın Rabbimize giden yolda. Hani Mevlana da bunu şöyle ifade etmiş. Mal gemi gibidir diyor. Gemi derya üzerinde, deniz üzerinde yüzerken, yani servet deniz gibi olsun. Siz de onun üzerinde gemi gibi olsun. Olunuz. Bu serveti dışınızda tutun. Üzerinde yüzün ama sevgisini içerinize alıverirseniz geminin batışı gibi siz de batarsınız deyiveriyor. Biz sevdiklerimiz var ama sevdiklerimizi yaradan Allah Celle Celaluhu olduğunu hiç unutmayacağız. Rabbül meşriki vel mağribi la ilahe illa hu fettehidhu vekila. Doğunun Rabbi de Allah, batının Rabbi de Allah'tır. Ne güzel değil mi? Bugünlerde tartışmalar. Doğulu mu olalım, batılı mı olalım? Doğuya mı yönelelim, batıya mı yönelelim? Batı bizi almazsa doğuya yöneliriz gibi sözler. Biz ikisine de katılmıyoruz. Biz doğulu da değiliz, batılı da değiliz. La şarkiyetin ve la garbiyyeh der Nur suresinde Rabbim. O nur ne doğrudur ne de batılıdır diyor. Burada Rabbim Rabbül meşriki vel mağrib. O Allah doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir. Biri diyor ki bize doğuya dön. Öbürü de diyor ki batıya dön. Biz diyoruz ki Allah'a döndük. Biz Allah'a yöneldik. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın dediğini deriz. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel arz. Ben yönümü, yüzümü, gökleri ve yeri yaradan Allah'a çeviriyorum. Diyor İbrahim Aleyhisselam. Biz de oraya çeviriyoruz. Yönümüzü 5 vakit namazda kıblemize döndürüveriyoruz. Bu yolda yürürsen birileri itiraz edecek, karşıga çıkacak, gidemezsin diyecek. Rabbim der ki, vasbir alâ mâ yegûlûn. Onların söylediklerine sabret ve iyilikle de onlardan uzaklaş diyor. İyilikle uzaklaş diyor. Ama söylediklerine sabret diyor. Hani bir neslin imanını kurtarmak, kendi imanımızı kurtarmak için de hareket ederken biz, başkalarının sözle sataşmalarına cevap vererek vakit öldürecek insanlardan değiliz. Onlara kötü de davranmıyoruz yalnız. Onlara da iyilikle diyor, davranın ve geçin gidin. Bir başka ayet-i kerimede Furkan suresinde ve ibadurrahmanillezine yemşuna alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilûne kâlû selâmâ. Onlar saldıracak olurlarsa, sataşacak olurlarsa cahillere selam deyip geçin diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Mallarına, mülklerine, ekonomik güçlerine güvenerek saldırıda bulunurlarsa Rabbim diyor ki وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ. O nimet sahiplerini bana bırak. Onlar bizim katımızda cezalandırılacaklardır. Cehennemden boğazlarından geçmeyen yiyeceklerle, acıklı azaplarla cezalandırılacaktır diyor ve kıyamet sahnelerine dikkatimizi çekiyor. Bu sevdiğimiz dağların evinde oturduğu, içinde oturduğumuz evlerin ve sarayların da bir gün sarsılı vereceğine dikkatimizi çekiyor. Ve geçmişten bir örnek veriyor Rabbim. Daha önce de peygamber olarak gönderilen Musa'ya Firavun isyan etmişti. Ve biz de onu cezalandırmıştık diyor. Yani şu anda sana karşı gelenler yeni bir şey yapmıyorlar. Firavun'un yaptığını yapıyorlar. Netice ne olmuş? Firavun boğulup ordusuyla beraber yok olmuş. Hala Musa aleyhisselama biz salatü selam getiriyoruz. Binlerce insanımızın adını da biz Musa koyuyoruz. Öyleyse hak yolda yürüyenler neticede zaferi elde edeceklerdir. Müjdesini Allah Celle Celaluhu bize ayet-i kerimesiyle haber veriyor. Ve yine gece ibadetine dikkatimizi çekiyor. Gecenin yarısında, üçte ikisinde, hatta üçte yarısından biraz az veya fazla ayet-i kerimeleri var. Başta söyledik. Beş vakit namazın farz kılınmasıyla o emir yürürlükten kaldırılmış. Ama nafile ibadet olarak yine teheccüd kılmaya siz devam edebilirsiniz. Fakat Rabbimiz burada bizim dikkatimizi bu surenin sonuna doğru, Müslümanlardan bir kısım insanlar vardır ki rahatsızdırlar, hastalıkları vardır. Yani şu anda yaşayan insanlarımızın durumuna da dikkatimizi çekiyor. Hastanelerde yatanlarımız var, evlerde yatanlarımız var, hastalık çekenlerimiz var. Bir kısım insanlar var ki yeryüzünde ticaretle meşguller. Çin'den Amerika'ya kadar, İngiltere'den Japonya'ya kadar mal alıp satan, mal satan ve ticaretle rızkını helalından elde etmeye çalışan insanlarımız var. Bunu bize Rabbimiz söylemekle yapın anlamında. Yani ticarete hakim olun. Ecdadımızın güçlü olduğu dönemlerde bakınız, Hindistan'dan kumaşları alıp Viyana'ya götüren, Viyana'dan çeliği alıp Yemen'e götüren, Yemen'den kahveyi alıp İstanbul'a getiren büyük tüccar ecdadımız, ordusuyla tüccarımız aynı seviyede, büyüklükte bu işi götürmüşler. İlim adamlarımız, tacirlerimiz, komutanlarımız aynı büyüklükteler. Bir tarafta Baki gibi şair, bir tarafta Sokollu gibi vezir-i azam, bir tarafta Kanuni gibi kumandan, bir tarafta Ebu Suud gibi Şeyhülislam. Hepsi birbirinden büyük insanlar bunların. Küçülünce de hepsi beraber birlikte küçülüveriyor. Ticarete dikkatimizi çekiyor Allah Celle Celaluhu. Allah yolunda cihada yugatilune fi sebilillah. Allah yolunda cihad eden insanlara dikkatimizi çekiyor. Ve namazda ve namazın dışında Kur'an'dan kolayımıza gelenleri devamlı okumamız isteniyor. Namazı dosdoğru kılmamız, zekatı hakkıyla vermemiz ve bir de Allah için borç para vermemize de dikkat çekiliyor. Bu ihmal ediliyor. Ben namazı kıldığınıza inanıyorum. zekatı da verdiğinize inanıyorum ama borç para verme müessesesi toplumumuzda çok aza inmiş durumda. Yok da değil. Hala bunu devam ettiren değerli insanlarımız var ama çok zayıflamış durumda. Rabbim ve akridullâhe karzan hasena. Hatta birine borç vermeyi, Müslüman kardeşine borç para vermeyi Allah'a vermiş gibi değerlendiriyor Allah Celle Celaluhu. Yani sevabının büyüklüğü için ben bir rakam söylemem mümkün değil. Allah'a vermiş olarak değerlendiriyor ve bu yaptığımız şeylerin de bizim için daha önceden ahirete gönderdiğimiz iyilikler olduğuna dikkatimizi çekiyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada neyi gönderirsek ahirette onu bulacağımızı ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah. Bu dünyadayken ahirete neyi göndermişseniz yarın Allah katında onu bulacaksınız diyor. Hani adamın biri cimriymiş. Ama evine de misafir geliyor. Önüne bir şey çıkarması gerekiyor. Ayranın acımış olanını verirmiş. Acı ayran içirirmiş. Acı ayran içirirmiş. Devamlı. Yani kendisinin yiyemez hale geldiği ayranını gelen misafirlerine yedirirmiş. Bir gün rüyasında kendisini ölmüş görmüş. Ve cennete göndermişler. Cennete girmiş ama yemek geliyor, acı bir ayran. Öğle yemeğe geliyor, acı bir ayran. Arkasından geliyor, acı bir ayran. Yahu demiş, burası cennet değil mi? Cennet demişler. Bu acı ayran ne arar? Dünyada neyi yapmışsan burada onu bulacaksın. Diyor da ayet ya. İşte dünyadayken sen acı ayran veriyordun. Burada da acı ayran içeceksin. Rüya bu tabii. Hikaye bu. Ama ayet şu. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Kendiniz için neyi takdim ediyorsanız onu bulacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Hani adam iş yerinden emekli olmaya karar vermiş, yapı ustası. 30 yıl aynı müteahhitte çalışmış. Demiş ki usta, patron, 30 yıl beraber çalıştık. Ben Eylül ayında emekli olmak istiyorum. 6 ay öncesinden haber veriyorum. Ben senden memnunum, sen de benden memnunsun. Başının çaresine bak, 6 ay içinde iyi bir usta bulalım beraber demiş. Patron da demiş ki, peki. Yalnız bir dostuma söz verdim. Ona tek katlı bir villa yapma sözü verdim. Bunu da yap, emekli ol. O da bir sene sürer. Hatırını da kırmak istememiş ama gönülsüz başlamış. Çimentoyu bulunmadığı zamanlarda kumu fazla, çimentoyu az atmış. Demir yoksa 5 gün beklememiş. 10 milimlik demir yerine 5 milimliği atmış. Ahşap işlerini, ağaç işlerini, efendim fırınlanmış ağaç ancak 15 gün sonra gelir dediklerinde fırınlanmamışını kullanmış. Yani üstün körü inşaatı bitirmiş, anahtarı götürmüş, patrona vermiş. Patron, işi bitirdim, emekli olmak istiyorum. Demiş ki bütün işlemler tamamlandı, şu da ikramiye parandır, buyur. Şu anahtar da zat-ı alinize müessesemizin hediyesidir diye o kendi yaptığı ama hileli yaptığı evin anahtarını ona hediye olarak sunuvermiş. Adam üzülmüş. Halbuki biz mal alırken kendimizi satıcı yerine, mal satarken de alıcı yerine koyanlardan olmamız gerekir. Bir şeyi üretip götürürken bunu eşimize, sevdiğimize, annemize, babamıza götürürmüş gibi hazırlamamız gerekmektedir. Rabbimiz buyurur. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَغْضَمَ اَجْرًا O daha hayırlı ve mükafatı Allah katında bulacağımız daha büyüktür yalnız. Yani bu dünyada yaptığımızın tam karşılığı da değil. En azından 10 katı büyüklükte ve değerde, 700 katı büyüklükte ve değerde hatta rakamlara sığmayacak şekilde büyüklükte ve değerde olduğunu Allah Celle Celaluhu ayet-i kerime ve sevgili peygamberimizin hadis-i şerifleriyle bize bildirivermiştir. Vestağfirullah innallâhe gafururrahîm. Allah'tan af talebinde bulununuz. O Allah bütün günahları affeden ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Efendim benim günahım çok fazla. Ben affedilmem. Sakın bunu demeyin. Hani sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifinde günahınız yerle göğün arası kadar dolu olsa, bütün insanlık ailesinin günahı bir araya gelse, Allah da onu affetse, Rabbimin rahmetinden ne eksilir? Bir iğne bir denize battığında, batırıp çektiğimizde, denizden ne kadar eksiltiyorsa Allah'ın rahmetinden de o eksilir. Yani eksilmezliğini ifade ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifi, Müslim Kitab-ül Emara'da bunu rivayet etmiş. Devlet başkanlarınıza küfretmeyin diyor. Onlar yanlış iş yaptıklarında. Bana istiğfar edin ki ben onları cezalandırayım. Hadis-i Kutsi. Ben o zaman istiğfara yeniden baktım. İstiğfar ne demek? İstiğfar yalnız ele tesbih alıp estağfirullah, estağfirullah öyle biliyordum ben. O da istiğfardır. Buna devam edin. Ama bu hadisi şeriflerin açıklamasını yapan İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh der ki istiğfar günahın cinsinden olur diyor. Yani birinin malını zorla elde etmişseniz, zimmetinize geçirmişseniz, bir gün istiğfar edeceğinizde elinize tesbih alıp istiğfar, estağfurullah demek yeterli değildir. Malı bugünkü değerinden sahibine iade edeceksiniz. Yani 50 yıl önce 50 dönüm subasar araziyi garibin elinden zorla almış adam, 50 yıl sonra kabre yaklaştığı bir zamanda istiğfar ediyor ve bir de diyor ki hakkını ödeyeyim oğlum, ben o zaman 50 liraya sattıydım, hadi sana 50 milyon lira vereyim. Değil. O 50 dönüm arazi bugünkünün değerinden. O günden bugüne kadar kiraya verilmiş olsaydı ne kadar ederdi? Onun da hesabını vereceksin. Ondan sonra eline tesbih alıp estağfirullah diyeceksin. Yöneticilerimiz mahalle muhtarından, belediye başkanından en yükseğine kadar yanlış iş yapıyorsa fiili olarak onu görevinden almaktır. İstiğfar bu. Mahalle muhtarı mahalleye zulmeder, zalimlerle beraber olacak olursa, hırsızların ortağı olacak olursa, yalnız estağfirullah demek yeterli değil. İstiğfar günahın cinsinden olur. Onu yerinden uzaklaştırmakla istiğfarımızı yerine getirmiş oluruz. Yani kötülük yapılmasına sebep olmuşsak, o kötülüğü gidermek, onun yerine iyiliği getirmek fiili istiğfardır. Bunu yaptıktan sonra yine elimizi tesbihimizi alalım, Rabbimize yönelelim ve estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demeye devam edelim. Muhterem seyirciler, bundan sonraki dersimiz Müddessir suresiyle devam edecektir. Siz de bir tefsirden Müddessir suresini okuyunuz ve yeniden beraber olmak üzere. Dinlediniz, teşekkür ederim.